Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 17. Serwis przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Był kompletnie zaskoczony Grzegorz Eł, który miał być mózgiem skoku stulecia i kradzieży 8 milionów złotych. Wpadł, bo popełnił błąd. Policjant z Białego Stoku przekroczył granicę obrony koniecznej, ale nie został skazany. Jak to uzasadnił sąd? O tym za chwilę w serwisie Trójki. A znał język polski jak mało kto. Profesor Walery Pisarek został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Łowcy głów ujawniają, jakie były okoliczności zatrzymania Grzegorza Eł. To on miał wymyślić skok stulecia i ukraść 8 milionów złotych z konwoju. Do napadu doszło w Swarzędzu koło Poznania latem 2015 roku. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj przez ukraińską służbę bezpieczeństwa w małej miejscowości koło Odessy, ale na jego trop wpadli wcześniej poznańscy łowcy głów, czyli policjanci do zadań wyjątkowo trudnych. Jak mówią, Grzegorz Eł zacierał za sobą ślady i wysyłał fałszywe tropy, ale... Popełnił błąd, został nagrany na jednej z kamer w rejonie granicy z Ukrainą. Dzięki idealnej współpracy z służbami ukraińskimi oraz z zarządem CBŚP w Przemyślu udało się go bardzo szybko zatrzymać. Praktycznie to była kwestia 2 intensywnych tygodni pracy. Próbował się wytłumaczyć też z tego przestępstwa, które popełnił. To wiemy od kolegów z Ukrainy, że tłumaczył się, że on nie jest głównym sprawcą. On brał udział w tym, ale nie był głównym sprawcą tego zdarzenia. Grzegorz Eł nie zmienił wyglądu ani dokumentu tożsamości. Teraz przebywa w areszcie w Kijowie. Czeka na ekstradycję. Grzegorz Eł to były funkcjonariusz policji do momentu zniknięcia wiceprezes okradzionej firmy ochroniarskiej. O tym, że planował kradzież 8 milionów, powiedział prokuraturze jego wspólnik. Gdzie jest większość pieniędzy, tego wciąż nie wiadomo. A w serwisie Trójki teraz o decyzji sądu w Białymstoku, który warunkowo umorzył sprawę policjanta oskarżonego o przekroczenie granic obrony koniecznej. Chodzi o zdarzenie sprzed niemal 4 lat. Funkcjonariusz wychodził z żoną z imprezy, gdy nagle napadło na nich kilku mężczyzn. Wtedy policjant nie był na służbie, mimo to, choć przyjechał już patrol, gonił napastników i wyważył drzwi mieszkania, w którym schowali się. A według sądu było to agresywne zachowanie. Uznał jednak, że wyrok skazujący byłby niesprawiedliwy, bo to pokrzywdzeni zaatakowali pierwsi. W sądzie była Marta Nazarko. Sędzia Krzysztof Kozłowski zauważył, że na internetowych forach wiele osób kibicowało oskarżonemu. Ale jak dodał, były też komentarze wprost przeciwne i nie tym się kierował. Przede wszystkim w tej sprawie nie można mówić o obronie koniecznej. Nie wiemy, jak byśmy się zachowali będąc na jego miejscu, natomiast policjant na pewno przeszedł niejedno szkolenie i tutaj naprawdę nie trzeba było aż takich środków i takiej siły. Mimo to wyrok skazujący, który wiązałby się z wyrzuceniem Adama bez pracy w policji, zdaniem sądu byłby niesprawiedliwy. Sąd nakazał, by oskarżony zapłacił pokrzywdzonym 500 i 1500 zł oraz 600 zł jego koszt naprawy drzwi, które zniszczył. Z wyroku zadowolony jest pełnomocnik pokrzywdzonych, mecenas Maciej Głębicki. Obrona konieczna kończy się wówczas, kiedy ktoś pada i obrona konieczna nie polega na kopaniu leżącego. Obrońca oskarżonego, mecenas Piotr Iwaniuk, zauważa jednak, że przekaz społeczny tego wyroku wcale nie jest pozytywny. Bowiem wynika z niego, że broniąc się, dalej musimy uważać, co robimy. Dlatego obrońca rozważa apelację. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. A 3 tygodnie temu minister sprawiedliwości zaproponował, żeby rozszerzyć granice obrony koniecznej. Nie byłyby one przekroczone, gdyby ktoś bronił się przed atakiem na swoje mieszkanie, dom czy ogrodzony teren. A wybitny językoznawca profesor Walery Pisarek został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Żegnała go rodzina, a także przyjaciele, studenci i współpracownicy. Mało który uczony odnajdował się znakomicie w wieku XXI. Profesor Jerzy Bralczyk. Czasem wśród ludzi znajduje, a nawet w sobie czasem, jego postawę, jego gesty, uśmiech, nawet brodę. Pan profesor zawsze, kiedy wchodziła kobieta do sali, zawsze wstawał, pozostawał w pozycji stojącej do czasu, kiedy kobieta usiadła. Człowiek ogromnej kultury osobistej. To on sam był najlepszym, nigdy nie spoczywającym na laurach ambasadorem słowa. Profesor Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pozostawił pamięć o sobie i o swoich dokonaniach. Habitat plures. Walery Pisarek miał 86 lat, zmarł 10 dni temu, tuż przed rozpoczęciem gali ambasador polszczyzny, podczas której miał wygłosić laudację dla laureata nagrody. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Litewski parlament przyjął tak zwaną ustawę Magnickiego. Rosja już zagroziła podjęciem kroków odwetowych. Na mocy ustawy Litwa będzie mogła odmówić wjazdu na swoje terytorium obcokrajowcom, wobec których istnieją przypuszczenia, że są skorumpowani, zajmują się praniem brudnych pieniędzy albo dopuszczają się łamania praw człowieka. lider partii konserwatywnej Gabrielus Landsbergis, jeden z autorów ustawy. Stany Zjednoczone były pierwszym krajem, który zdecydował się na taki krok, a Litwa jest czwarta. Wcześniej ustawę Magnickiego przyjęły też Estonia i Kanada. Kilka dni temu ambasador Federacji Rosyjskiej na Litwie, Aleksandr Udalcow, powiedział agencji Interfax, że Rosja odpowie na ten kolejny nieprzyjazny krok Litwy i nie wpuści na swoje terytorium niepożądanych obywateli tego kraju. Nazwa ustawy pochodzi od nazwiska Sergieja Magnickiego, który jako rosyjski adwokat ujawnił nadużycia wśród pracowników rosyjskiego MSW. W rezultacie został poddany represjom i osadzony pod fałszywymi zarzutami w areszcie, gdzie zmarł w 2009 roku. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 17.30. A w studiu jest już Krzysztof Łoniewski. Prosimy o informacje sportowe. Tenis na początek i ATP Finals w Londynie. Dziś gra grupa Borisa Beckera i teraz na korcie O2 Arena w Londynie uwijają się Roger Federer i Marin Cilic. Ten pierwszy jest już pewien gry w półfinale, ten drugi nie ma na to szans i na razie w tym meczu po jeden w setach, trzeciej decydującej partii 4-1 w gemach prowadzi Szwajcar. Dużo ciekawiej będzie w kolejnym spotkaniu, bo lepszy z pojedynku Aleksandra Zwieriewa z Jackiem Sockiem wywalczy obok Federera awans do najlepszej czwórki. Nasi piłkarze są w najlepszej szóstce rankingu FIFA, w związku z tym przy podziale grup na mundialu będą losowani z pierwszego koszyka. To dla nas żadna nowość, ale świat jakby się dopiero teraz zorientował i prawie wszyscy chcą grać z nami w Rosji, a dziennikarze hiszpańskiej marki zarzucają nam nawet pewien sprytny wybieg, by nie powiedzieć szwindel, który pozwolił na tak wysokie miejsce w rankingu. Chodzi o to, że praktycznie nie graliśmy meczów towarzyskich i dodają też, że dziw bierze, że ekipa, która w fazie pucharowej dużego turnieju grała raz na przestrzeni niemal 40 lat, będzie rozstawiona w losowaniu Mistrzostw Świata. Skoro o naszych piłkarzach mowa, to jeden z reprezentantów, Artur Jędrzejczyk, dopiero co wyleczył uraz ręki, a w poniedziałkowym spotkaniu przeciwko Meksykowi doznał kontuzji nogi, kolana konkretnie, i będzie pauzował przez bite 5 tygodni, więc w koszulce Legii będziemy mogli zobaczyć go dopiero po przerwie zimowej w Lotto Ekstraklasie. Marcin Gortat w trykocie Washington Wizards hasa w NBA co kilka dni. Tej nocy wypadł marnie. Rzucił tylko 2 punkty i zaliczył 5 zbiórek, ale Wizards i tak świetnie poradzili sobie z Miami Heat. Wygrali na wyjeździe 102-93 i zanotowali 4. wygraną z rzędu. Jest lepiej niż przed rokiem, mówi polski środkowy czarodziejów. Na pewno zaczęliśmy sezon lepiej niż rok temu. Nie da się ukryć, że po 10 spotkaniach bodajże rok temu mieliśmy rekord 2-8. Nadal uważamy, że był to słaby start w tym sezonie. Przegraliśmy takie mecze jak Phoenix czy Dallas, które powinniśmy wygrać, czy nawet Los Angeles Lakers. I już zapraszamy na dłuższą rozmowę z Marcinem Gortatem do niedzielnej trzeciej strony medalu, na kolejny serwis sportowy ten po 19 i na Biegam, bo lubię, to już za kwadrans. Z bieganiem dziś w nocy bym uważał, dlatego że będzie dość mokro, zwłaszcza na północnym wschodzie. Tam mżawka, na północnym zachodzie opady deszczu. Widoczność niewielka, 200 metrów wtedy, kiedy pojawią się mgły i temperatura minimalna od minus 2 stopni na południowym wschodzie do 7 stopni na wybrzeżu. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie duże, ale będą przejaśnienia. Rano mgły, tu i tam 200, może nawet do 100 metrów ograniczą widoczność. Z północnego zachodu, czyli gdzieś z okolic Szczecina, na południowy wschód, czyli w okolice Rzeszowa, postępować będą opady deszczu, a w rejonach podgórskich te opady w deszczu zamienią się w opady śniegu. Wysoko w górach to w ogóle będzie bardzo zimno i trzeba uważać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko od 17 do 23 listopada. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. MediaMarkt, precz z nudą. Myślisz o rozstaniu z papierosami? Masz dobrą okazję, bo dziś obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Podejmij wyzwanie z Desmoxanem. Zobaczysz, że będzie łatwiej niż ci się wydaje. To może być i twoje święto. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Coraz zimniej, coraz ciemniej. Nareszcie. Rusza zimowa kumulacja ofert w Mercedes-Benz. Samochody osobowe z rocznika 2017 w najlepszych cenach. Najwięcej emocji w zimowej kumulacji. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Pragniesz wyjątkowego efektu przeciwzmarszczkowego? Zaufaj nowatorskim składnikom silnie odmładzającym. Liren Retinol De Forte z czystym retinolem i z prowitaminą D to sekret twojej młodości. Linia kosmetyków dostępna w drogeriach Superfarm. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Marian, co to jest?

doświadczam. Cóż, takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. To oczywiście Maciej Maleńczuk. Teraz temat, który zapewne wielu z Państwa zaskoczy. Oto nawet 50 Polaków może współpracować z islamskimi terrorystami. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez ekspertów z Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowcy sprawdzali, czy wśród zagranicznych bojowników wspierających tzw. państwo islamskie podczas walk w Syrii czy w Iraku byli mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej. Okazało się, że tak. A jak przyznaje profesor Ryszard Machnikowski, który jest ekspertem do spraw terroryzmu z Uniwersytetu Łódzkiego, najliczniejszą grupę stanowią właśnie Polacy. Interesowała nas grupa tak zwana Wyszehradzka, czyli bojownicy z Polski. Zdecydowanie największą liczbę stanowią Polacy i Polki. To są Polacy, tak zwani rdzenni Polacy, Polacy, którzy utrzymali obywatelstwo, ale pochodzą z innych krajów, oraz rezydenci, którzy do naszego kraju przyjechali i otrzymali status legalnego pobytu. W granicach 20 do 50 osób należy szacować taką wielkość tego zjawiska. Według danych Europolu. Dr Wojciech Szewko, ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. Szacowano tę liczbę na 40 do 60. Niestety utrudnia identyfikację tych osób fakt, że to są najczęściej osoby, które nie wyjechały bezpośrednio z Polski. To są osoby, które najpierw wyjechały z Polski, gdzieś wyemigrowały, na przykład do Niemiec, do Norwegii, do Wielkiej Brytanii, do Francji, a potem dopiero stamtąd gdzieś wyjeżdżały i są często ujęte również w statystykach jako bojownicy z tamtych krajów. Europa jest zalana obywatelami państw, którzy wyjechali, by walczyć po stronie różnego rodzaju organizacji terrorystycznych. Dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Instytutu Jagiellońskiego. Którzy brali udział w wojnie na terytorium Syrii, Libii, Iraku czy innych państw, które pogrążone są w wojnie z terroryzmem, no i nie walczyli po stronie dobra, tylko walczyli po stronie organizacji terrorystycznych. Trochę trudno sobie wyobrazić, żeby Polak mógł zainteresować się tego typu działalnością i dobrowolnie podjąć taką współpracę. Ci, którzy byli werbowani na przykład do Syrii, do Iraku, byli zwykle werbowani przez organizacje salafickie w konkretnych meczetach czy w konkretnych organizacjach społecznych, które po prostu głosiły tą salaficką wizję islamu. U nas na szczęście takich ośrodków jeszcze nie ma. Natomiast jest ich bardzo, ale to bardzo dużo w Niemczech i generalnie w krajach Europy Zachodniej. To w takim razie co kusi, co skłania, co zachęca Europejczyków do tego, żeby rozpoczynali współpracę z terrorystami? To, że obywatele Europy dają się namawiać na udział w funkcjonowaniu terroryzmu międzynarodowego, to jest efekt upadku wartości chrześcijańskich w Europie. Upadek naszych wartości, naszych standardów, naszego prawa, wręcz działanie, którego celem jest ośmieszanie tych wartości, powoduje, że ludzie zaczynają szukać innych wartości, zaczynają odnajdywać swoje powołanie wśród tych, którzy są jeszcze bardziej radykalni, wśród tych, którzy głoszą bardzo twarde postawy, które mogą się niestety podobać. Mamy do czynienia z pewnego rodzaju zjawiskiem, które no może niepokoić, dlatego że część tych ludzi być może po prostu straci życie na polu bitwy, czy to w Syrii, czy w Iraku, czy na Ukrainie. I w ten sposób ich przygoda z wojną się zakończy, natomiast no, część z tych ludzi na pewno przeżyje, a no, możemy jednoznacznie stwierdzić, że to są ludzie, których da się zaliczyć do gatunku ekstremistów. Ci ludzie nabyli pewne umiejętności, zdobyli pewne doświadczenie bojowe i mogą stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państw, w których osiądą. Jeżeli zajmiemy się tylko tymi, którzy dokonują już zamachów, to zawsze będziemy krok za terrorystami, a my musimy wyprzedzać, my musimy reagować na radykalizację postaw, na szerzenie treści terrorystycznych, zajmować się wszystkimi tymi, którzy te treści próbują dystrybuować dalej, którzy przede wszystkim zachęcają kolejnych do tego, by brali udział w tej wojnie cywilizacji. O Polaków walczących w szeregach państwa islamskiego pytał Mariusz Krzemiński. 20 minut po godzinie 17 i już za chwilę pobiegamy razem z Pawłem i Krzysztofem. Najpierw piosenka z biegowej listy przebojów. Katarzyna Nosowska, tak, bardziej do takiego jesiennego marszu niż do biegu, ale to piosenka z biegowej listy przebojów. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Uśmiechnięty Krzysztof Łoniewski. I uśmiechnięty Paweł Januszewski. No, ale nie aż tak. Mniej, tak. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś chcemy do biegania, czy szerzej do aktywności sportowej, zachęcić przedsiębiorców. Zachęcać będzie nie byle kto, bo sam mistrz świata w triatlonie na dystansie Ironmana, Marcin Konieczny, na co dzień współudziałowiec jednej z firm szkoleniowych. Marcin mówi wprost o zależności między światem biznesu a światem sportu. Takim hobby, jak ja mam, jest, można powiedzieć, trochę szerszy zakres tego oddziaływania, bo to jest nie tylko efektywne planowanie, ale to jest przede wszystkim umiejętność postawienia sobie realistycznego celu i to takiego celu, który z jednej strony będzie ambitny, a z drugiej strony będzie możliwy do osiągnięcia. No i nie ma co ukrywać, że jednak ktoś, kto jest przedsiębiorcą, to jest taka osoba, której rys psychologiczny bardzo silnie pokazuje, że ona potrzebuje wyzwań. W związku z tym takie... No przepraszam za ten kolokwializm, ale takie wieczne podkręcanie tego ognia, który jest pod tyłkiem, to jest coś zupełnie naturalnego zarówno dla przedsiębiorcy, jak dla osoby, która ściga się na przykład ze swoimi życiówkami. To jest prawda, że takie najlepsze biznesowe pomysły przychodzą do głowy właśnie na przykład podczas biegania? Mnie przychodzą do głowy podczas roweru. Aha. To jest tak, że w tym bezpośrednim przygotowaniu do Ironmana, no jest kilka treningów takich, powiedziałbym, mózgożernych, czyli trzeba wyjść na 6 godzin na rower, zejść z tego roweru i pobiec jeszcze na przykład 15 kilometrów albo 3 godziny roweru i pobiec 30 kilometrów. I to zawsze żona mi mówi, że idę do pracy w niedzielę, ale trochę tak rzeczywiście jest. I żeby nie zwariować, no to ja akurat wymyślam różnego rodzaju ćwiczenia, które na swoich szkoleniach potem moi uczestnicy tych ćwiczeń uprawiają. A powiedz, chłopie, jak ty w ogóle znajdujesz czas na to wszystko? Trenujesz jak zawodowiec, no bo zostałeś mistrzem świata, pracujesz zawodowo i to tak z tego, co słyszę, na pełnym etacie. Do tego masz rodzinę. Jak ty to godzisz? Nie patologiczną, to żeby było jasne. Na szczęście jest tak, że zacząłem się bawić w ten sport, jak już moje dzieci były duże. I odradzam absolutnie każdemu, kto ma dzieci poniżej 10 roku życia, żeby nie zaczynał od Ironmana, bo ten dystans pochłania naprawdę bardzo dużo czasu na treningach. Natomiast jeśli chodzi o taką sferę życia i poukładania, tego mam trochę łatwiej, ponieważ prowadzę szkolenia w różnych miejscach na świecie. W związku z tym ten dzień mam dość taki zaplanowany na sztywno. O 9 zaczynam szkolenie, o 17 je kończę. W związku z tym przed szkoleniem mam czas na jeden trening i po szkoleniu czas na drugi trening. Jak te obciążenia są bardzo duże, no to muszę wybłagać od żony taką przepustkę na to, żeby potrenować jeszcze w weekend. Wyrozumiała kobieta? Tak, ale odwdzięczam się bukietem róż w każdą sobotę i tym, że robię śniadanie zawsze, jak wracam z basenu w niedzielę. Ciekawy człowiek z Marcina, musisz przyznać, Paweł, i ty wiesz doskonale, ile bukietów musiał wręczyć żonie, żeby zostać mistrzem świata w Ironmanie. No w tym przypadku dokładnie nie wiem, ile musiał wręczyć, natomiast tak, no, to jest Ironman, to połączenie trzech bardzo ciężkich, no ciężkich, może nie bardzo ciężkich, ale na pewno trzech długotrwałych dyscyplin. Doprecyzujemy, ile tego pływania jest, prawie 4 kilometry, potem się wsiada na rower, jedzie się 180 kilometrów i kończymy? Maratonem, tak. Także na pewno trzeba mieć to wszystko poukładane, trzeba mieć wsparcie, trzeba mieć jakby czystą głowę, taką głowę, która pozwala poukładać sobie ten dzień, bo nie jest to prosta sprawa, nawet sam czas trwania tego wszystkiego, także jakby sport uczy dyscypliny, uczy jakby odpowiedniego poukładania tego dnia, żeby na wszystko mieć czas. No, chwała, że są ludzie, którym się to udaje i całe szczęście jest tych ludzi coraz więcej. Oni są dobrym przykładem dla innych, że jak się chce, to naprawdę można i nie ma znaczenia, czy to jest, no oczywiście Ironman to już jest zupełnie inna półka. Można zacząć spokojnie, można zacząć od jednej z tych dyscyplin, które się składają na triatlon, czy później tego Ironmana. Powiedziałeś, czego my możemy nauczyć się od takich ludzi jak Marcina. Co twoim zdaniem daje ludziom sportu bieganie, czy szerzej sport? Znaczy ludziom sportu, rozumiem, że mówimy o... Ludziom biznesu, co daje sport? Ludziom, którzy tak, jakby wcześniej może nie mieli czasu na uprawianie sportu. W tej chwili, i patrząc na te dyscypliny, na triatlon, na bieganie, to są ludzie koło 30, 30 parę lat, tak jak tutaj wspomniał rozmówca Marcin, dzieci już odchowane. Myślę, że wtedy chyba przychodzi taki czas, że zaczynamy jakby poszukiwać również innego wyzwania i wtedy się pojawia sport, może niespełnione niektóre takie młodzieńcza potrzeba rywalizowania, bodźcowania wciąż organizmu. Teraz 40-50 latek to wciąż jest młody człowiek, młody mężczyzna. Tak się czuje i dobrze, że może się sprawdzić i rywalizować. Nawet są tacy, co mają nieco więcej i też się 40-50, tak. I w górę. No dobrze, drodzy państwo, zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś ubieramy państwa od stóp do głów w odzież marki Brubeck, przeznaczoną do biegania rzecz jasna i to do biegania o tej porze roku. Do wygrania mamy zestaw o wartości 700 zł, albo dla pani, albo dla pana. W jego skład wchodzą bluza, dwie pary spodni, dwie koszulki, specjalne skarpety, komin, rękawiczki termoaktywne i bielizna biegowa. Dołączamy do tego zestawu książkę biegową pod tytułem Bieganie metodą Galloway'a. Ciesz się dobrym zdrowiem i doskonałą formą. To dobra pozycja, zwłaszcza dla początkujących biegaczy. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i biznes. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73 533, koszt to 3,69 zł. Jeszcze raz numer SMS 73 533, regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17.40. Jakieś szybkie zaproszenie biegowe, Pawle? Tak jak wspominamy i za każdym razem to robimy również i teraz akcja Biegam, bo lubię, nie zatrzymała się, nie skończyła się, wciąż trwa, nie są to już zajęcia w tym okresie zimowym stadionowe, tylko wyszliśmy ze stadionów, bo także grupy biegaczy w barwach Biegam, bo lubię, w barwach trójkowych można zobaczyć w całej Polsce. Zachęcamy do wejścia na stronę biegambolubie.com.pl i tam są szczegóły w poszczególnych miastach. Ciężko mi w tej chwili wymieniać 60 lokalizacji, które od 20 listopada regularnie, co tydzień spotykają się. W cyklu zachęcamy. Biegam, bo lubię nocą. Biegam, bo lubię nocą. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. 22,7 to numer naszego telefonu. Mówiłem, że motywem jest opieka nad Jerzykiem. I oto mamy bardzo, bardzo dobry przykład. Przypadkowo natknęliśmy się na jeża w ogrodzie i taka pora listopadowa. Był maleńki jeżyk, w związku z tym zadzwoniliśmy do zoo i nam dali pewne wskazówki, opiekunowie. Do akwarium żeśmy go wsadzili, przysypywaliśmy go liśćmi i on, kiedy liście były suche, on sobie mieszkał, ale potem chciał mieć jakąś budkę. W związku z tym wpadliśmy na pomysł czapek. Chodziłam po wszystkich znajomych i szukałam czapek wełnianych. I on w te czapki wchodził. On bardzo lubił twarożek, bardzo lubił serduszka, bardzo lubił wątróbkę drobiową, a ponieważ mieliśmy koty, W związku z tym zaprzyjaźnił się potem po kilku miesiącach, bo wychodził. Miał specjalną taką deseczkę, jakby huśtawkę, z której wychodził z tego akwarium. Wieczorem nabywał takiego życia i większej energii. Wychodził, zaprzyjaźnił się z kotami, zaprzyjaźnił się z psami, bo były dwa. Ale to nie koniec. Odchowaliśmy go do wiosny, ale potem był czas wypuszczenia. Mąż później, na przełomie kwietnia i maja, musiał go przyuczać do jedzenia glist. W związku z tym wyprowadzaliśmy go. Mąż kopał łopatą, większą lub mniejszą, i stawialiśmy tego jeża koło tych małych gliździorków, żeby się nauczył. I nauczył się. Bardzo pani dziękujemy. A zatem opowieści związane z jeżykami dzisiaj w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki na pewno będą jeszcze państwa nieraz bawić. A teraz już skrót najważniejszych informacji. I Artur Ewertowski. Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała, że ponownie rozpatrzy sprawy 255 asesorów spośród 265, co do których wcześniej wyraziła sprzeciw. Poinformował o tym rzecznik prasowy KRS-u, sędzia Waldemar Żurek. W końcu października KRS postanowiła nie powoływać 265 asesorów, którzy odebrali akty mianowania od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Rada uzasadniła swoją decyzję brakami formalnymi, m.in. brakiem zaświadczeń lekarskich i psychologicznych. Węgierski rząd nie poprze żadnego kroku przeciwko Polsce. Taką informację podała kancelaria premiera Viktora Orbana. Ma to związek z rezolucją dotyczącą naszego kraju, przyjętą wczoraj przez Parlament Europejski. Według Węgrów Europarlament przypuścił atak na Polskę i polską niezależność, wykraczając poza swoje traktatowe normy i nadużywając władzy. A rezolucja to wezwanie m.in. do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności. Jej dalszą konsekwencją może być uruchomienie artykułu 7 traktatu, który zezwala na sankcje. Do tego we wspólnocie potrzeba jednak jednomyślności. Oprócz Węgrów również litewski Sejm wyraził poparcie dla Polski w tej kwestii. Nie było zwyczaju sprawdzania testamentu spadkobiercy przy zwrocie kamienicy w Warszawie. Tak wynika ze słów pracownika stołecznego ratusza Krzysztofa Radkowskiego, który dzisiaj zeznawał przed komisją weryfikacyjną. Sprawa dotyczy reprywatyzacji dwóch kamienic przy Chorzej w centrum stolicy. Tak wtedy to działało. Nie badaliśmy podstaw orzeczeń sądowych. Uznawaliśmy, że sąd przeanalizował testament i wydał prawidłowe orzeczenie. Urzędnik powiedział też, że nie było rozmów dotyczących losów lokatorów, którzy mieszkali w oddawanych kamienicach. Nowy właściciel natychmiast podwyższył czynsz i organizował pozorowane remonty, żeby zmusić ludzi do wyprowadzenia się. I na tym kończymy skrót, a teraz już ekonomia. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Na audycję zaprasza sponsor PGNiG. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Polacy powinni więcej zarabiać, apeluje prezydent. Andrzej Duda powiedział, że gospodarka nie będzie się dobrze rozwijała, jeżeli pracownik nie będzie dobrze wynagradzany. Prezydent dodał, że płaca jest elementem konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami o najlepszych pracowników. O słowach, które padły podczas otwarcia Kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem, Karol Darmoros. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że największym skarbem Rzeczypospolitej jest polska przedsiębiorczość, a szczególnie ta prowadzona przez małe i średnie podmioty. Prezydent zaznaczał też, że rządzący realizują program zrównoważonego rozwoju. Aby to nie było tak, że warunki rozwojowe masz tylko w wielkim mieście. Andrzej Duda chwalił realizację programu 500+, poprawienie ściągalności VAT i uchwaloną wczoraj przez Senat dużą ustawę o innowacyjności. Wszystko to, jak mówił prezydent, ma służyć podniesieniu poziomu życia Polaków, a mają pomóc w tym przedsiębiorcy. Oczekujemy, że w miarę jak będą stwarzane coraz lepsze warunki rozwoju w Polsce dla was, to wy będziecie podnosili wynagrodzenia. Z kolei premier Beata Szydło mówiła, że Polska to rozwijający się i bezpieczny kraj z zasadami. Ci, którzy mają pieniądze, muszą się nauczyć tego, że jest w Europie państwo, które ma zasady i ma też pieniądze i będzie tych pieniędzy miało jeszcze więcej. Wieczorem na Kongresie 590 zostaną wręczone gospodarcze nagrody prezydenta RP. Z Jasionki Karol Dermoros, Polski Radio. Nazwa Kongresu 590 nawiązuje do trzech pierwszych cyfr kodu kreskowego informujących o polskim pochodzeniu produktów. Patronem medialnym dwudniowego spotkania jest Polskie Radio. Nowe połączenie lotu. Polskie linie lotnicze od połowy maja będą latać do Singapuru. To piąte dalekodystansowe połączenie otwarte przez przewoźnika od początku 2016 roku.

Chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Marian, co to jest? No, to okazja, bo nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko, energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Uwaga! Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. W salonach Toyoty rusza wielka wyprzedaż 2017. Nie ma wątpliwości, tam trzeba być. Pamiętaj, dni otwarte odbędą się 18 i 19 listopada. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 20 minut pozostaje do godziny 18. Teraz zajmiemy się wcześniakami. Nierówne szanse pomocy wcześniakom. Od wielu lat to problem młodych mam i lekarzy neonatologów. Chodzi o refundację leku chroniącego maluchy przed wirusem RS, który atakuje i nieodwracalnie niszczy komórki w organizmie dziecka. Zalecana seria przeciwciał kosztuje aż 35 tysięcy złotych. Dlatego lek otrzymują nieodpłatnie tylko wcześniaki urodzone do 28 tygodnia ciąży. Ale według lekarzy lek powinny otrzymywać także dzieci urodzone później, do 32 tygodnia ciąży. Jak masz na imię? Oliver. Mieszkam w Poznaniu. Ten bohater? Tak, Oliver. Według NFZ tu się nie kwalifikuje. Chłopczyk już wygląda świetnie. Ile ma teraz? Teraz ma 3,5 roku, wygląda świetnie, ale przeszedł wirus RSV, jak miał 8 miesięcy i od tamtej pory choruje nieustannie. Czy lekarze nie mają innych środków na wzmocnienie odporności? Przyjmujemy wszelkie suplementy, wszelkie probiotyki, szczepionki doustne i nic. To jakie szkody wywoła już w nabłąku oddechowym wirus RSV, to już jest nie do naprawienia. To nie jest szczepionka, tylko są gotowe przeciwciała. Profesor Anna Dobrzańska, Klinika Neonatologii, Centrum Zdrowia Dziecka. A więc jedyny lek na tego wirusa w świecie. I nasza idea jest taka, że co miesiąc podajemy dziecku te przeciwciała. A zatem, jeśli ono w tym okresie nasilonych zachorowań na tego wirusa ciągle ma w swoim organizmie przeciwciała, wnika wirus, przeciwciało go inaktywuje, kropka, nie ma choroby. A jeśli wystąpi nawet, to bardzo delikatna. Dajemy mu gotowe przeciwciała, a więc bezpieczna i jedyna możliwa, skuteczna metoda walki z tym wirusem. Do 28 tygodnia, jeżeli dziecko się urodzi, plus tam 6 dni zdaje się, wchodzi w ten program i otrzymuje te lekarstwa. Od kiedy do kiedy w ogóle można starać się od o ten lek? Od października do kwietnia dzieci urodzone przedwcześnie, wychodzące do domu, wszystkie są narażone na zachorowanie. I nagle pojawia się sytuacja, która mówi, że tym dzieciom, które się urodziły poniżej 28 tygodnia, to im dajemy tę szansę. A tym, co już są trochę starsze, ale też są wcześniakami. Ich płuca nie są w pełni i oskrzela wykształcone. Też im odmawiamy. Moja córeczka urodziła się w 29 tygodniu ciąży. I zabrakło kilku dni? Dosłownie 8 dni. Żeby wejść w ten program i otrzymać całą dawkę leku? Żeby w ogóle otrzymać. Spędziła 10 tygodni w szpitalu. Moment wypisu to jest oczywiście moment radości, ale jest też to moment wielkiego stresu. Co dalej? Podaliśmy jej przeciwciała na własną rękę. Sami prywatnie musieliśmy znaleźć środki na to, żeby pokryć ten ogromny koszt. Pani tutaj zdradziła nam na konferencji, że dostała pani pomoc od swojego pracodawcy, częściową. Planujemy podać na pewno 4 dawki. Piąta już by wypadała nam w marcu, więc to już jest taka końcówka sezonu. Wiem, że była Rada Przejrzystości w poniedziałek. Ten temat był poruszany. Czy mamy jakieś wnioski na dzisiaj? Rzeczywiście ocenialiśmy ten lek. Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Prezes wysłał już swoją rekomendację do Ministerstwa Zdrowia. Nasza rekomendacja jest negatywna z uwagi na to, że koszty są wysokie tej technologii medycznej. To nie zamyka oczywiście oczywiście drogi do negocjacji na poziomie Ministerstwa Zdrowia z firmą farmaceutyczną. Czyli jeżeli cena będzie niższa, to czemu nie? Tak można powiedzieć? Tak można powiedzieć. I rzeczywiście w analizie klinicznej wskazaliśmy, że ten lek wnosi pewną wartość dla dzieci w populacji do 32 tygodnia ciąży. Ela narodziła się 2,5 miesiąca przed terminem, a tak naprawdę dziecko zaczyna dostawać przeciwciała w trzecim trymestrze ciąży, a tak naprawdę najbardziej w tych ostatnich tygodniach. Więc ona urodziła się w zasadzie z bardzo słabym układem odpornościowym, który dopiero zaczynał się budować. Przeciwciała chroniące wcześniaki przed wirusem RS powinno podawać się 5-krotnie w sezonie jesienno-zimowym, o czym w przededniu święta wcześniaka przypomniała Państwu Ewa Dudzińska. Sprawa jeżyków, jeżeli ktoś z Państwa chciałby wiedzieć, jak pomóc, oto kolejna podpowiedź ze strony naszego słuchacza. Chciałem podzielić się moją wiedzą na temat pomocy jeżom. Znam dwa ośrodki. Jeden znajduje się w Kłodzku, nazywa się Jeży dla Jeży, prowadzi to pan Jerzy Gara, a drugi to jest Jeżurkowo w Skierdach koło Warszawy. Na Facebooku można podpatrzeć, jak ci dobrzy ludzie przywracają do życia chore jeże, ile serca i pracy w to wkładają. Te ośrodki można wspomóc, czy to wpłatą na konto, czy wysyłając pokarm dla tych jeży. Szczególnie właśnie teraz na jesieni, kiedy one się przygotowują do snu. Kwadrans pozostaje do godziny 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór, kłaniam się. Parlament Europejski rozpoczął wczoraj procedurę, której końcowym efektem mogą być sankcje wobec Polski. Rezolucję poparło 6 europarlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej, a dziś Grzegorz Schetyna zaapelował do Beaty Szydło, by ta podała się do dymisji. W studiu w Szczecinie Sławomir Nitras, Platforma Obywatelska. Witam pana. Dzień dobry. A w studiu Trójki Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, kłaniam się. Pozdrawiam. Na początek pytanie do Szczecina i Sławomir Nitras. Platforma była wczoraj podzielona w sprawie rezolucji. 6 europosłów ją poparło, reszta wstrzymała się od głosu. Gdyby panu przyszło głosować w tej sprawie w europarlamencie, jaka byłaby pana decyzja? Wie pan, miałbym dylemat gigantyczny, bo z jednej strony ja rozumiem, co to znaczy, co to znaczą sankcje dla Polski, ale z drugiej strony uważam, że przed tym gigantycznym dylematem postawił nas polski rząd, który, myślę, że tutaj pan poseł Cymański, który ma również doświadczenie europarlamentarne, którego witam przy okazji, to potwierdzi. Znaczy, słowem, które trzeba się nauczyć, będąc w Europie, to jest słowo dialog. Dialog. Polski rząd odmawia dialogu. Niestety posłowie PiSu też odmawiają dialogu, wychodząc w sposób ostentacyjny. Panie pośle, ale myślał pan pewnie, jak ja bym zagłosował, gdybym był w europarlamencie? Pan był w europarlamencie. Jak pana wybiorą, będzie pan miał taki dylemat. Pan mnie zapytał, ja panu odpowiadam. No to jest gigantyczny pan politykiem, dylemat. Mamy prawo natomiast wiedzieć. Natomiast sytuacja jest trudna i trzeba to uczciwie powiedzieć. Nie dlatego, że sobie, bo proszę zwrócić uwagę, jak przytłaczającą większością w Parlamencie Europejskim ta procedura została wszczęta. I to jest sytuacja dramatyczna. Ja myślę, że rząd polski nie do końca sobie zdaje sprawę, jak dramatyczna jest to sytuacja. I wina w tej sprawie jest po stronie rządu polskiego, który łamie polską konstytucję, który nie próbuje nawet prowadzić dialogu z instytucjami europejskimi i nie ulega to najmniejszej wątpliwości. Panie dzisiaj pośle, już, że łamie traktat europejski. Panie pośle, rozumie pan swoich kolegów, którzy zagłosowali za tą rezolucją? Ja odpowiedziałem na pana pytanie, panie redaktorze. No dobrze, to w takim nie razie... Nie rozumiem postępowania polskiego rządu. Uważam, że polski rząd naraża Polskę na wielkie ryzyko i nie naraża na to ryzyko siebie, rządu, tylko naraża na to ryzyko Polskę i Polaków. Panie pośle, ja powtórzę nie to pytanie. Czy rozumie pan swoich kolegów, którzy zagłosowali za tą rezolucją? Dzisiaj Tomasz Siemoniak, wiceszef pana partii, mówił o wyciągnięciu konsekwencji wobec tych europarlamentarzystów. Proszę pana, ja nie byłbym tak szybki w wyciąganiu konsekwencji wobec moich kolegów jak poseł, jak kolega Tomasz Siemoniak. Ja bardzo precyzyjnie na pana pytanie odpowiedziałem. Jeżeli pan mnie po raz czwarty na to pytanie zapyta, tak po raz czwarty odpowiem dokładnie tak samo. Znaczy uważam, że to, że rząd polski naraża Polaków i Polskę na tę procedurę, stawia w fatalnym świetle Polskę. Jest to bardzo ryzykowne i świadczy o braku odpowiedzialności ze panie strony pośle, rządu. To i uważam, razie... że lepiej by było, gdyby ten rząd w tej sytuacji podał się do dymisji, bo utracił on oczywiście możliwość dobrego reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. Jeśli mnie po raz piąty pan o to samo zapyta, będzie to dla mnie dowodem na to, że rzeczywiście w Trójce zmiany szybko dobrze, następują zaryzykuję. I nie są to zmiany panie, na dobre. Panie pośle, zaryzykuję, proszę się nie gniewać, ale jest takie... Ja się nie gniewam, takie powiedzenie w brytyjskiej dyplomacji, taka zasada brytyjskiej dyplomacji, my country right or wrong, co można przetłumaczyć, że okej, dobrze, czy niedobrze na arenie międzynarodowej nie krytykuje własnego kraju. Proszę pana... Spodziewał się pana odpowiedzi. Po pierwsze, ja nie jestem Brytyjczykiem, tylko jestem dumnym Polakiem. Po drugie, każdą decyzję, którą podejmowałem i podejmuję w polityce, pierwszym i podstawowym kryterium dla mnie jest dobro mojego kraju. Na to ślubowałem. Dobro mojego kraju i jego obywateli. Nie ślubowałem na dobro mojego rządu. Ślubowałem dobro mojego kraju i dobro moich obywateli. Strasznie poważnie traktuję tę przysięgę i uważam, że dzisiaj rząd polski prowadzi na arenie międzynarodowej politykę i w Polsce, łamiąc polską konstytucję, sprzeciwiającą się przysiędze, którą każdy z ministrów tego rządu składał, ślubował dla dobra Polski i jego obywateli. Niestety dzisiaj realizuje politykę, która naraża Polskę na... ja się dziwię, że pan szóste pytanie zadaje mi, a nie jednego moją koledze. Zaraz będę zadawał ja odpowiadam. Panu Cymańskiemu. Naraża Polskę, naraża nasz kraj i ich obywateli na niebezpieczeństwo, na izolację w Europie, na to, że jesteśmy postrzegani jako kraj, który nie przestrzega własnej konstytucji. I kraj, w który pozwala się szerzyć bez ograniczeń de facto ruchom skrajnym, nacjonalistycznym, faszystowskim, ksenofobicznym. To jest dzisiaj panie polityka pośle, polskiego rządu poruszymy, i uważam, że to jest bardzo niebezpieczna polityka. Ja zadaję panu te pytania, ale też daję panu się wypowiedzieć. Proszę, aby pan to uczciwie zauważył. Dziękuję, i teraz pytanie do pana posła Cymańskiego. Pana Cymańskiego, co pan sobie myślał, patrząc na tę wczorajszą debatę i wystąpienia i polityków Platformy Obywatelskiej i polityków Prawa i Sprawiedliwości? No to jest kwestia reakcji. Zawsze są dwa chóry. Jeden jest chór oburzonych, po dwóch stronach zresztą, a drugi to jest chór zasmuconych. Ja zawsze w tym drugim chmurze jest mi bardzo smutno, że w ogóle taka sytuacja ma miejsce. Natomiast co do zasady, to nie jest kwestia nawet poglądów i oceny działania naszego rządu. To jest kwestia pewnej zasady. Pan mówił o Brytyjczykach, ale Polacy podobnie na to patrzą. My mamy zresztą, jesteśmy bardzo uwrażliwieni, a nawet kto wie, niektórzy uważają, że przewrażliwieni z powodów historycznych na to, żeby to powiedzenie staropolskie brudy się pierze w rodzinie, po prostu tu, wewnątrz. I myślę, że to nie tylko Brytyjczycy, ale wiele krajów bardzo na to pilnie zważa, żeby publicznie nie podpisywać było, się. Było kilka pytań do posła Nitrasa, teraz kilka pytań do pana. W ostatnich miesiącach mieliśmy i sprawę Katalonii, mieliśmy sprawę Malty, gdzie zamordowana została dziennikarka, która walczyła z korupcją, tropiła korupcję na szczytach władzy. Takiej rezolucji w sprawie tych państw nie było. Mamy rezolucję w sprawie Polski. Czy to nie jest porażka polskiej dyplomacji? Myślę, że to jest porażka przede wszystkim kierowniczych gremiów w Unii Europejskiej, dlatego że różną miarą się traktuje. Pan tu mówi o demokratycznych kwestiach, natomiast spójrzmy... No ale ktoś powie, czemu polska dyplomacja nie chroni nas przed takimi wydarzeniami? Czemu im nie zapobiega? Czemu wie w ogóle dopuściła pani, do takiego głosowania jak wczoraj? Siła złego na jednego. Ja myślę, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem, z którym trudno jest naprawdę też przeciwstawić. Ja nie chcę powiedzieć, że nie można zrobić więcej, nie można zrobić lepiej. Być może tak. Ale jeżeli nie ma dobrej woli i nie ma obiektywizmu pewnego, pan podaje przykłady, dlaczego w naszej kwestii po raz kolejny z takim zacięciem, z pewnymi bardzo mocnymi sformułowaniami, to najbardziej ostre to jest sformułowanie, że cały marsz, jeżeli na tym marszu zdarzyły się, bo wiele to wskazuje, bardzo złe rzeczy, wypowiedzi czy plakaty, ale stwierdzenie, że to jest marsz faszystowski, nacjonalistyczny, no naprawdę. Ja nie jestem historykiem, ale na tyle, co się uczyłem historii, wiem, że takie marsze były w innym kraju i to jest całkiem inny pozwólmy, świat. Poseł Nitras, panie pośle, czy to, co wczoraj się wydarzyło, to głosowanie sprawiło, że wizerunek Polski ucierpiał, nie ucierpiał, nie zmienił się? No bo ta procedura będzie kontynuowana. No wydaje mi się, że tak, że ucierpiał niewątpliwie. Ale wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej ucierpiał nie z powodu tego głosowania, bo to jest głosowanie o charakterze politycznym. Natomiast jeśli mówimy o wizerunku, to są inne kategorie. Najbardziej Polska ucierpiała, polski wizerunek właśnie tym marszem. I ja ubolewam, że Święto Narodowe staje się areną, na gdzie główne role grają nacjonaliści i ludzie o poglądach skrajnych. I namawiałbym mojego kolegę bliskiego, którego bardzo szanuję, posła Cymańskiego, do tego, żeby nie bronił tych postaw, żeby coś nas łączyło, bo ja jeżeli Tadeusz marsz we Wrocławiu organizuje człowiek, który tak podłymi słowami zwraca się do pierwszej damy polskiej, to nie ma czego bronić. Znaczy, stańmy w jednym froncie. Ja jestem krytyczny wobec polityka Andrzeja Dudy, ale jest prezydentem Polski i nikogo, a szczególnie pierwszej damy w Polsce, nie może spotkać coś takiego. I ten człowiek organizuje obchody święta narodowego we Wrocławiu. To jest coś, co idzie w świat. Przynosi nam wstyd, ale jeżeli nie będzie reakcji naszej, to przynosi hańbę nam. To rzecz pierwsza. Druga, dwa mity chciałbym odkłamać. Mam bardzo mało czasu. Tak, dwa mity. Po pierwsze, pan poseł Cymański musi pamiętać, bo był wtedy posłem, kiedy poseł Czarnecki, poseł Ziobro, poseł Cymański, poseł Kurski robili wysłuchania publiczne i skarżyli na Polskę, bo im się wynik wyborów nie podobał w Polsce i wtedy nie mówili, że to jest skarżenie na Polskę. Panie pośle, proszę, drugi pamiętam, punkt. Bo byłem posłem. Ja pamiętam, jak Macierewicz jeździł z tak zwaną Komisją Smoleńską i kłamał na temat Polski w Parlamencie Europejskim także uszy. Panie pośle, dajmy szansę pierwsza. Odpowiedź. Mamy trzy to minuty. To jest rzecz pierwsza. I rzecz druga, którą trzeba odkłamać. Parlament Europejski nie jest ciałem obcym nam. To jest parlament nasz wspólny. Nasz wspólny. I nie dlatego, Parlament Europejski nie rozmawia o Malcie, dlatego, że tam zabito dziennikarkę. Trzeba tą sprawę wyjaśnić. Parlament Europejski rozmawia o Polsce, dlatego, że w Polsce dochodzi do sytuacji nadzwyczajnej. Polski rząd łamie polską konstytucję. Polski rząd odmówił publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. To jest powód. Polski rząd chwali i nie reaguje, kiedy nacjonaliści idą przez Warszawę, czyli pozwólmy odpowiedzieć czy 5/6, to nie ma znaczenia. Pozwólmy oni nadawali ton tej manifestacji i to przynosi hańbę nam, Tadeusz, lider, nie brońmy tego. Lider liberałów w Europarlamencie mówił wczoraj, że 60 tysięcy faszystów, neonazistów, białych suprematystów... Ale to jest głos jednego posła, proszę pana, to nie jest głos parlamentu. Dziś w tej sprawie Reduta Dobrego Imienia złożyła dwa pozwy przeciwko właśnie Gujowi Verhofstadtowi. Tak, słyszałem o tym. I Tadeusz Cymański, panie redaktorze, nie aż trudno komentować, naprawdę, 60. Ja spotkałem dwóch ludzi na ulicy w Warszawie, mówią, dlaczego wy nas nazywacie nacjonalistami? Wy, czyli w ogóle my, wszyscy. No jeżeli ktoś uwierzy w to, w tym radiu, czy w innym radiu, że 60 tysięcy nacjonalistów szło ulicą Warszawy i że to jest faszyzm, to naprawdę dwójka z historii. Jeżeli są przypadki, ja się od nie dystansuję od takich wypowiedzi, ja się odcinam od nich, krótko mówiąc. Jest prawo, jeżeli ktoś organizuje, to znaczy, że ma pełnię praw obywatelskich. Proszę bardzo, prokuratura, sąd, są pierwsze skazania. Są osoby, które za spalenie kukły idą do więzienia. Więc mówienie no właśnie, o tym, dyskutujmy o kondycji partyjny, demokracji, ale nie mówmy, że Polskę zalewa fala faszyzmu. To jest szaleństwo. A jeszcze znamienny jest ten podział głosowań, bo pan Buzek, wielu znakomitych posłów po prostu uznało i słusznie, że nie mogą głosować za taką rezolucją, która uderza w Polskę. Pozwólmy. Ja powiedziałem, znaczy dylemat, przed którym stanęli posłowie, którzy uważają, że polski rząd w Polsce łamie konstytucję i którzy mieli to głosować, to był wielki dylemat. Ja każdy z nich go rozstrzygał i ja uważam, że każdy został wybrany i ma prawo taki dylemat rozstrzygnąć i wytłumaczyć się z własnego głosowania. Mówienie tak jak pan Terlecki, że mogą sobie z Norwegii startować, która skądinąd nie jest w Unii, powinien on o tym wiedzieć, to jest odbieranie praw ludziom, których wybrali ludzie. I oni mają prawo nas reprezentować. Parlament Europejski to nie jest Reichstag, czy to nie jest Bundestag, tylko nasz parlament, którym również słowa poseł Cymański i ostatnie już pytanie. To miłe słowo o tym powiedzieć. Szacunku. Ja też szanuję pana posła. Znamy się z przeszłości. I myślę, że więcej nas dzieli, prokurator generalny, osobiście uważam, jemu jest niezręcznie odpowiedzieć na to pytanie, że uważam, mam nadzieję, że głosowałby się, jak się wstrzymał z prezesem Buzkiem, ale na pewno by nie dolewał oliwy do ognia i nie przyłożyłby ręki. Panowie, to jeszcze jedno pytanie, ponieważ dzisiaj Grzegorz Schetyna zaapelował do Beaty Szydło, aby ta honorowo podała się do dymisji. Powodem miałoby być przyzwolenie dla mowy nienawiści podczas Marszu Niepodległości. Proszę o krótki komentarz. Tadeusz Cymański. No gdyby w Europie i na świecie rządy miały się podać do dymisji, dlatego że na 60-tysięcznej manifestacji grupa ludzi nieodpowiedzialnych zachowała się w sposób skandaliczny, no to ja naprawdę... I Sławomir Nitras, to jest ostatnie zdanie. Panie proszę naprawdę krótko. Rząd się powinien podać do dymisji nie dlatego, że 60 tysięcy ludzi szło ulicą, tylko dlatego, że nie zareagował na to, co się stało. Pozwolił na to, żeby żeby z Polski poszedł taki sygnał. A przypomnę, że gdyby nie pan Ziobro i jego interwencja jako prokuratora generalnego, to pan Rybak, który obraził prezydentową, siedziałby dzisaj w więzieniu, panie pośle, tu musimy a nie postawić mógłby krokę. Obrażać pani prezydentowej. Panie pośle, bardzo dziękuję. Sławomir Nitras, która kompromituje Platforma rząd Obywatelska, PiS-u. Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się państwu, do usłyszenia.